opłacać. Molekin D3. Bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 września, jest 8. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zydlewski, zapraszamy na serwis. Górniczy związkowcy omówią dotychczasowe efekty rozmów z rządem, potem znów zasiądą do negocjacyjnego stołu. Bez zmian sytuacja wokół Zjednoczonej Prawicy. PiS czeka na odpowiedź lidera Solidarnej Polski. W serwisie także globalna walka z pandemią. Ponad 230 górników protestuje w kopalniach Rudę, Wujek oraz Piast Ziemowit. Akcja to odpowiedź na zaostrzanie polityki klimatycznej i widmo likwidacji kopalń. Trwa mimo prowadzonych negocjacji ze stroną rządową. Po południu w Katowicach ciąg dalszy rozmów o przyszłości górnictwa. Po wczorajszym spotkaniu przedstawicieli rządu ze związkowcami, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz powiedział, że potrzebne są konsultacje. Są pewne wstępne koncepcje, pewne wstępne projekty, natomiast my musimy je w swoim związkowym gronie bardzo głęboko przedyskutować. Obydwie strony chcą osiągnąć porozumienie, oceniał późnym wieczorem wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. To, o czym rozmawialiśmy, to są kluczowe, kierunkowe kwestie, które w dalszych godzinach będą już rozwijane, omawiane, spisywane, no tak, aby dojść do porozumienia, bo obie strony, mam wrażenie, do tego zmierzają. Będziemy kontynuować te rozmowy. Przedstawiciele rządu spotkają się ze związkowcami o 14. Stan rozmów dotyczących przyszłości Zjednoczonej Prawicy od wczoraj się nie zmienił. Tak mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Sytuacja jest, powiedziałbym, w pewnym zawieszeniu. Pan minister Zbigniew Ziobro usłyszał oczekiwania, jakie ma Prawo i Sprawiedliwość wobec Solidarnej Polski, wobec koalicjantów i czekamy na jego odpowiedź. Warunki zna nasz koalicjant i na razie to grono musi się do tego ograniczyć. Nie chcemy o tym dywagować w mediach. Radosław Fogiel dodał, że na razie nie są planowane kolejne spotkania liderów PiS-u i Solidarnej Polski. Poinformował, że po wczorajszym spotkaniu prezesa partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego z szefem koalicyjnego porozumienia Jarosławem Gowinem jest optymistą. A o 13 zbiera się ponownie kierownictwo PiS-u. W Polsce już ponad 80 tysięcy osób zakaziło się koronawirusem. Wczoraj zdiagnozowano ponad 700 nowych infekcji. Zmarło 18 osób z COVID-19. Od początku epidemii ponad 2 tysiące. Wyzdrowiało 65 tysięcy osób. W ostatni weekend liczba zakażeń przekroczyła psychologiczną barierę 1000 dziennie i będzie rosła, przypomina minister zdrowia. Adam Niedzielski apeluje o odpowiedzialne zachowanie. Noszenie maseczki ma sens, zachowanie dystansu również ma sens, dezynfekcja i podstawowe dbanie o higienę to są zasady, które są bardzo poważnym narzędziem broniącym nas przed rozwojem pandemii. Na Wyspach Brytyjskich od jutra zaostrzone rygory sanitarne. Bary i restauracje będą musiały zamknąć drzwi najpóźniej o 22, a wesela odbywać się w gronie co najwyżej 15 osób. Maseczki będą obowiązkowe nie tylko dla klientów, ale też pracowników sklepów i restauracji. Obowiązkowe będzie też zasłanianie twarzy w taksówkach. Plany wpuszczania kibiców na stadiony zostały zawieszone. Premier Boris Johnson w orędziu do narodu podkreślał, że w ostatnim czasie zbyt wielu ludzi lekceważyło zasadę, co przyczyniło się do pogorszenia się sytuacji epidemicznej. Wiemy niestety, że ten wirus jest tak samo zabójczy jak wiosną, a większość naszych obywateli nie jest wcale bardziej odporna. A żelazne prawa przyrostu geometrycznego krzyczą ku nam z wykresów, że grozi nam o wiele więcej śmierci. Premier Johnson ostrzegł, że jeśli nie uda się opanować sytuacji, rząd wprowadzi bardziej radykalne środki. Walka z pandemią to także temat dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres, otwierając sesję, apelował o globalną solidarność w walce z koronawirusem i o odrzucenie nacjonalizmów. Kiedy każdy kraj działa na swoją rękę, to wirus rozchodzi się wszędzie. Musimy działać solidarnie. Zbyt małą pomoc otrzymały kraje, które nie mają możliwości walki z wirusem. Musimy też trzymać się nauki i postępować realistycznie. Z powodu pandemii tegoroczne spotkanie pierwszy raz w historii ONZ-u organizowane jest w formule online. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Krzysztof Łoniewski. To może być wyjątkowo bolesna porażka. Nasze piłkarki po świetnym początku eliminacji Mistrzostw Europy przegrały w Bielsku Białej z Czeszkami 0-2. Może jeszcze nie grzebiąc, ale oddalając szansę na awans na pierwszy poważny turniej w historii kobiecego futbolu w naszym kraju. Na pewno teraz się nie poddamy po tej porażce i będziemy walczyć do końca, bo tak naprawdę zostały nam jeszcze 3 mecze i... No i musimy walczyć. Mówiła na antenie TVP Sport pomocnik naszej kadry Weronika Zawistowska. Nasze piłkarki budzą się dziś w kiepskich nastrojach. Z nosem na kwintę wstaje od dłuższego czasu Arkadiusz Milik. Na panewce spaliły transfery, najpierw do Juventusu, ostatnio do Romy, gdzie przeszedł już nawet testy medyczne. Dziś podobno jego przedstawiciele mają negocjować w Londynie ewentualny kontrakt z Tottenhamem. O tym klubie w kontekście zmiany zespołu przez Milika już plotkowano. W grze pojawiły się też jakoby Newcastle i Valencia. Pożyjemy, zobaczymy. Jedno jest pewne, napastnik reprezentacji Polski w Neapolu jest spalony. Teraz tenis i spodziewany komunikat Bianki Andreescu. Sensacyjna triumfatorka ubiegłorocznego US Open odwołała swój występ w rozpoczynającym się w niedzielę Roland Garros. Z kontuzją kolana boryka się niemal od roku i sama mówi, że skupia się już na przyszłorocznych występach. Do Paryża wybiera się za to Daniil Medvedev. To piąty zawodnik rankingu ATP, ale na turnieju w Hamburgu w dwóch setach przegrał już w pierwszej rundzie z dużo niżej notowanym Francuzem Hugo Humbertem. We French Open wystąpi też nasza Magda Linet, być może najbardziej inteligentna z rozpoznawalnych polskich sportsmenek. Dzielnie walczyła z piątą rakietą świata, Ukrainką Eliną Świtoliną, ale w drugiej rundzie turnieju w Strasburgu przegrała 6-7 i 5-7. Jeszcze siatkówka i wygrana 3-0 Jastrzębskiego Węgla z białoruskim Stroitielem Mińsk w eliminacjach Ligi Mistrzów i niech nikogo nie zmyli sam wynik. Pierwszy set ekipa z Jastrzębia wygrała do 24, drugi do 25, ale najważniejsze jest zwycięstwo i coraz bardziej realna staje się szansa na grę w najważniejszym z europejskich pucharów. Tu stawiamy kropkę i słyszymy się za godzinę. Na razie pogodnie, ale wkrótce na zachodzie i południu zachmurzy się i tam opady deszczu i burze. W Wielkopolsce będzie 28 stopni, w centrum 27, nad morzem 25, na Podhalu tylko 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, proszę. A, fajnie, Marian, ale ja przecież nie mam dzisiaj urodzin. Oj tam. Media Ekspert ma. Zobacz, co ci kupiłem. Ale fajne. 70% taniej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Ekspert. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi. Teraz za jedyne 1699. Srebrna lodówka Bosch. Teraz taniej o 500 zł. Media Ekspert. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Aflofarm. Codziennie nowa promocja. Tylko w tę środę. Tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie rodzaje mięsa milonego 500 gramów marki Rzeźnik aż 50% taniej. 4 w cenie 2. Tak, aż 50% taniej. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hi, are you here? I'm looking for a stuck between two oceans and two heavens. Do I need your permission? Let me land on your back, land in your shoulder. Can we start from the beginning? I'm just waiting for your sign, waiting for the light, blue light. We can only dream of tomorrow. We can see it without eyes. Hi, are you here? I am looking for a stuck between two oceans and two heavens. Do I need your permission? Let me land on your bed, land in your shoulder. We can only dream of tomorrow. We can talk without speaking. We can see without eyes. We can reach it with love. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest poseł Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Koalicja Obywatelska składa wniosek o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości. Lewica jest sceptyczna. Czy będzie oficjalne, czy może już jest, stanowisko klubu? Lewica wyraziła swoje stanowisko co do ministra Ziobry bardzo jasno już w lipcu, kiedy głosowaliśmy wotum nieufności. Pan Ziobro był, jest i będzie prawdopodobnie najgorszym ministrem w historii III RP. To widać po decyzjach, jakie podejmował, upolitycznianie u sądu, w dokonywaniu zmian kadrowych bardzo politycznych. Tych zmianach, które dotyczyły ustaw sprawiedliwościowych, w próbie doprowadzenia do przesilenia w Sądzie Najwyższym czy upolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego. Więc nasza ocena jest bardzo krytyczna. Mam jednak wątpliwości, czy dzisiaj to jest ten czas, w którym powinniśmy wyciągać rękę do Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry, mówiąc im, my chcemy odwołać Ziobrę, ale de facto oznaczać to może, że oni się łatwiej dzięki temu pogodzą. Ciekawe jest to, co o wniosku Platformy powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki właśnie z Platformy Obywatelskiej. Składanie teraz wniosku o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry sprawiałoby wrażenie, że tylko jeden minister jest zły, a zły jest cały rząd. Ponadto Ziobro sprzeciwił się jednak projektowi tak zwanej ustawy bezkarnościowej. Tak mówił marszałek Senatu, czyli nawet w Platformie chyba nie ma jednomyślności w tej sprawie. Myślę, że Platforma ma swoje kłopoty komunikacyjne, ale jednak trochę prawdy w tym, co mówi marszałek Grodzki jest. Dlatego, że jak popatrzymy sobie na rząd Prawa i Sprawiedliwości, tą taką pełzającą jego zmianę czy korektę, która miała następować, to widać, że rzeczywiście utknęła ona w miejscu. Lewica nie odpuszcza jednak. Złożyliśmy wniosek o odwołanie ministra Piątkowskiego. Wiele zarzutów, które się potwierdza, dotyczące przygotowania placówek edukacyjnych, brak możliwości zdalnego kształcenia, problemy dotyczące braku dostępności masek czy środków dezynfekujących. A ten wniosek będzie miał poparcie całej opozycji, panie pośle? No ja nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek bronił ministra edukacji, ministra Piątkowskiego przed odwołaniem i zmianą. minister, który przez 3 miesiące nic nie zrobił, zmarnował czas i de facto zapewniał, że wszystko będzie w porządku, no warto, żeby dzisiaj się przejechał po Polsce. Ja zapraszam na przykład, żebyśmy pojechali do Bydgoszczy, do powiatu tucholskiego, żebyśmy pojechali do Żnina, popatrzyli, jak szkoły wyglądają rano, co mówią rodzice i myślę, że sam minister wtedy będzie miał odpowiedzialność za to, że jednak popełnił wiele błędów, więc dzisiaj wypadałoby przeprosić, powiedzieć dziękuję, przepraszam, nie udało się, przyjdzie ktoś nowy, może to posprząta. Ale wróćmy do tego, co się dzieje pomiędzy Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością. I tutaj prezes PSL-u, Władysław Kosiniak-Kamysz, powiedział o wniosku, o tym wniosku Platformy Obywatelskiej, czy też raczej Koalicji Obywatelskiej, to co następuje. To nie opozycja odwoła ministra tego rządu, może to zrobić Jarosław Kaczyński. I zrobiłby to, gdybyśmy zablokowali piątkę Kaczyńskiego rękami Ziobry i Gowina. Nie zrobiliśmy tego, bo Platforma Obywatelska z Lewicą zagłosowały inaczej. Podały rękę prezesowi Kaczyńskiemu. Czyli właściwie ocena jest taka, że państwo już podali rękę, bo pan mówi, że głosowanie za wnioskiem byłoby podawaniem ręki. Jak się pan czuje w roli pomocnika Jarosława Kaczyńskiego? Prawda jest taka, że każda partia polityczna głosuje w głosowaniach nad ustawami konkretnymi, dokładnie tak jak wygląda jej program. A Lewica w programie miała zarówno ochronę zwierząt, jak i sprawy dotyczące innych elementów z tej ustawy. Mówiliśmy jasno, że w Polsce powinno być więcej elementów, które wzmacniają ochronę zwierząt. Między innymi Rzecznik Praw Zwierząt powinien być powołany i taką ustawę złożyliśmy. I nie wyobrażam sobie sytuacji, w której posłowie, posłanki Lewicy głosują przeciwko ustawie, która wprost wynika z naszego programu, którą wnosiliśmy do parlamentu, która przekładała się na ustawę, którą składaliśmy, no i mieliśmy głosować przeciwko. No, wydawałoby się to dość karkołomne, dziwne, no i na pewno wyborcy też by tego nie zrozumieli, więc opowiadanie o tym, ja rozumiem pana prezesa Kosiniaka, no bo on jest w sytuacji dokładnie innej, on ma inne zapisy w swoim programie wyborczym, ale niestety na opozycji jest tak, że partie na opozycji mają różne programy, nie tożsame i nie będzie się zdarzało zawsze, że będziemy głosowali za tym samym, bo my żadnej koalicji nie tworzymy. Władze PSL-u podjęły wczoraj decyzję o zbiórce podpisów pod petycją do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie weta do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Myśli pan, że radość przyjaciół zwierząt była przedwczesna i ta ustawa może nie wejść w życie, zwłaszcza, że w wypowiedzi prezydenta są dla jednych na dwoje babka wróżyła, a dla innych bardziej w kierunku weta. To jest tak, że prezydent oczywiście podejmie decyzję na samym końcu, tylko przypominam, że w tym procesie legislacyjnym i w ustawie o ochronie zwierząt mamy jeszcze jeden organ parlamentarny, to jest Senat, więc w Senacie najpierw pewnie będą jakieś poprawki, będą też elementy, które mają rekompensować, na przykład straty dla rolników, którzy gdzieś mają poczucie, że ich praca może zostać zmarnowana, że jakieś miejsca pracy ktoś straci. Lewica o tym też bardzo mówiła, ale z drugiej strony wierzę głęboko, że w sercu prezydenta jest ważne miejsce zwierząt. Sam mówił wielokrotnie. Powiedział, że i zwierząt, ale i ludzi, i interes rolników jest ważny, i producentów. Ależ oczywiście, że tak, dlatego przed chwilką powiedziałem mu pani na antenie, trzeba pomóc rolnikom, żeby nie czuli się osamotnieni w tym, że zainwestowali pieniądze swojej firmy albo pracownicy jacyś związali się z firmami i tracą je. Trzeba zrobić rekompensaty, duże pieniądze, to powinny być miliony złotych przeznaczone dla tej branży, ale z drugiej strony zwierzę ciekawe, też powinno mieć swoje prawa. Ciekawe, czy budżet udźwignie w sytuacji, kiedy wydatków jest mnóstwo związanych z COVID-em? No, pani redaktor doskonale wie, że budżet udźwignie. Pytanie, czy będzie partia rządząca chciała im pomóc. Lewica już takie wnioski na komisjach sejmowych składała. Będzie je podtrzymywała w Senacie. Uważamy, że rolników nie można pozostawić samych, ale ufam też prezydentowi, że podpisze ustawę w kształcie, w którym ona jest, dlatego że każde zwierzę, które jest bite, w jakiś sposób mordowane bestialsko, czy doprowadzane do sytuacji, w której człowiek się nim pastwi, no powinno mieć też jakieś zabezpieczenie prawne, a człowiek powinien być za to karany. Dzisiaj o 13:00 ma odbyć się kolejne spotkanie liderów Prawa i Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro podczas nocnej rozmowy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim usłyszał warunki brzegowe pozostania Solidarnej Polski w koalicji. Według różnych mediów to są różne warunki, ale w każdym razie powtarza się, że ma poprzeć tę ustawę, którą odrzucił, czyli ustawę o ochronie zwierząt, oraz ma zmienić stosunek do ustawy covidowej. Jak pan myśli, jak to się skończy? Czy sytuacja pozostanie w koalicji bez zmian, czyli koalicja w takim samym kształcie trzech partii? Czy coś się zmieni? Jakie są według pana najbardziej prawdopodobne scenariusze? Myślę, że my nie dostrzegamy jako opinia publiczna problemu, który leży w negocjacjach między Ziobrą a Kaczyńskim. Lewica już o tym mówiła 2 tygodnie temu. To jest problem dotyczący opieki czy zwierzchnictwa nad prokuraturą. I oczywiście ustawa o zwierzętach, ustawa bezkarnościowa czy inne elementy tej gry politycznej toczą się, ale tu chodzi o coś innego. Chce z powrotem Jarosław Kaczyński mieć wpływ na prokuraturę, chce mieć tam swojego człowieka, i myślę, że to o to idzie gra. To znaczy, czy rozdzielić funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego? Ale politycy Solidarnej Polski zaprzeczają, że taki warunek się pojawił, że odwołanie Bogdana Święczkowskiego nie było wymagane jako prawda, ten warunek brzegowy, jeden z warunków brzegowych do wznowienia rozmów. Ale politycy Solidarnej Polski nie mają wyborów, bo Jarosław Kaczyński, tak jak przystało na lidera, czołga ich po ziemi, depcząc i zastanawiając się, który jeszcze wystawia głowę. No dobrze, czołga, ale jeżeli zaprzeczają, że był taki warunek, no to akurat to się nie odnosi do tego czołgania. No, ja uważam, że dzisiaj chodzi dokładnie o te negocjacje, które nie wypływają. To znaczy prokuratura, wpływy na spółki Skarbu Państwa i sprawy dotyczące pieniędzy, które za tym się wszystkim kryją. To o to idzie w tych negocjacjach, a nie o to, czy będzie jedno, czy mniej, czy więcej ministerstwo. Bo nie wierzę, że Zbigniew Ziobro poszedł na otwartą wojnę z Kaczyńskim, jeżeli chodziłoby tylko o Ministerstwo Ochrony Środowiska czy pana ministra Wosia. Chodzi o wielkie wpływy, wielkie pieniądze i walkę na teczki i na prokuraturę, co ujawniło się między innymi tym, że pan Morawiecki z panem Ziobrą przecież się pokłócili. Między innymi o prokuraturę i o to, że pan Ziobro próbuje prokuraturą wpływać na decyzję pana Morawieckiego. Pojawiły się nazwiska ewentualnych następców Zbigniewa Ziobry, to jest poseł Przemysław Czarnek albo posłanka Małgorzata Wasserman. Są też inne nazwiska, mniej prawdopodobne. To byłaby zmiana jakościowa, gdyby zmienił się gospodarz Ministerstwa Sprawiedliwości na jedną z tych osób? Dobrze by było, gdybyśmy zmienili ministra sprawiedliwości, ale teraz ja nie wierzę, że go zmienimy. To znaczy, jeżeli dzisiaj ktoś myśli, że dojdzie do zmiany, to nie dojdzie do zmiany, bo widać już wyraźnie, że Ziobro się korzy. Powoli, ale skutecznie dochodzi do wniosku, że jednak nie jest na tyle silny, że może być samodzielną instancją, a jeżeli nawet to się stanie, to też nie wróżę temu wielkich nadziei na długą przyszłość. To znaczy, rząd mniejszościowy w Polsce z nowym ministrem sprawiedliwości może trwać 3 miesiące, pół roku, ale nie dłużej, dlatego że przyjdzie głosowanie dotyczące budżetu i wtedy potrzebna jest większość zdecydowana. No dobrze, ale pominął pan moje pytanie o te nazwiska. Czy któraś z tych osób byłaby lepszym ministrem niż Zbigniew Ziobro, czy może oboje byliby Trudno mi oceniać, czy ktoś by był gorszym ministrem od Ziobry. Myślę, że każdy by był lepszym. No, jeżeli pani Wasserman ma kompetencje i czuje się na siłach, to pewnie byłaby lepszym ministrem, ale ja nie potrafię odpowiedzieć na to, co będzie. Ja wrażenie mam takie, że nie chodzi tutaj wcale o zmianę ministra, tylko o pieniądze. Kaczyński próbuje za wszelką cenę odebrać wpływy i pieniądze Ziobrze i jego środowisku i o to toczy się cała gra. I tak trzeba o tym rozmawiać, a nie mówić sobie tam, a będzie nowy minister. Nowy minister nie będzie, dlatego że Ziobro pozostanie na swojej funkcji, a jak nawet odejdzie, to na kilka miesięcy, żeby później wrócić. Pojawiło się też nazwisko Jarosława Kaczyńskiego jako następcy Mateusza Morawieckiego albo jego zastępcy. Pan myśli, że to jest realne? I to by była zmiana, która na pewno by była jakościowo inna. To znaczy, słyszałem plotkę, podkreślam plotkę, bo znowu bawimy się trochę w plotkowanie, że pan Jarosław Kaczyński miałby być wiceprezesem Rady Ministrów, wicepremierem i ministrem sprawiedliwości. No, gdyby takie coś się wydarzyło, to rzeczywiście w prokuraturze mielibyśmy nowe doznania, dlatego że czyszczeni by byli ludzie Ziobry. Zmiana pokazywałaby, że Kaczyński dalej będzie ten parasol ochronny nad swoimi ludźmi sprawował, ale bez wątpienia wziąłby na siebie współodpowiedzialność za rządzenie. To by było na pewno coś ciekawego w rządzie, ale czy lepsze? Nie wiem. Czy przewodniczący Platformy Borys Budka, przewodniczący Platformy i ciągle jeszcze szef klubu Koalicji Obywatelskiej, rozmawiał z panem o budowie nowej większości w Sejmie? Nie, nie rozmawialiśmy o żadnych budowach nowych większości. My z sobą rozmawiamy. Bo zapowiedział, że takie rozmowy będą prowadzone. Rozmawialiśmy z Borysem Budką, rozmawialiśmy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ale bardziej rozmawialiśmy o sprawach dotyczących tego, co się dzieje dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości, jak opozycja powinna reagować, ale nie rozmawialiśmy o żadnych sprawach. No i jak powinna reagować? No bo widać już, jak zareagowała Koalicja Obywatelska, każdy inaczej reaguje. Czy opozycja może jakoś wspólnie reagować? To ja pani powiedziałem na samym początku. Moim zdaniem ten wniosek o wotum jest za wcześnie. To znaczy, to no tak, ale jakieś są inne formy wspólnej reakcji opozycji? No nie ma innych wspólnych form reakcji, bo ja nie wyobrażam sobie rządu, który by łączył sobie Konfederację, Lewicę, PSL i Koalicję Obywatelską. To by był rząd spod ciemnej gwiazdy, który by się jeszcze szybciej rozpadł niż Zjednoczona Prawica. Czyli nie ma przestrzeni do budowania takiej nowej większości? Nie wyobrażam sobie rządu z Konfederacją, który będzie antypisem i do tego jeszcze Ziobro musiałby być potrzebny, żeby wzmocnił ten rząd. No to jest dla mnie niewyobrażalne. To króciutko na koniec. W jakiej kondycji jest dzisiaj Lewica? W dobrej. Krok po kroku inicjatywy ustawodawcze, nowy projekt, który rozpoczęliśmy, kongres programowy Lewicy, 16 zjazdów wojewódzkich w tą sobotę, która była pierwszy we Wrocławiu, drugi w Opolu. Teraz przez 8 weekendów kolejne zjazdy z dużym kongresem Lewicy, który w listopadzie 21. Więc budujemy swoją narrację. A kongres zjednoczeniowy SLD i Wiosny w grudniu, tak? W grudniu. To jest jakieś świadome nawiązanie do historii, do 1948 roku, czy to przypadek? Nawiązanie jest, pani redaktor, do zeszłorocznej konwencji Wiosny i SLD, które 19 grudnia wyraziły chęć współpracy i dalszego kontynuowania swojej pracy parlamentarnej w jednej partii i dlatego za rok wybory kolejne, ale miały być wcześniej, tylko że był COVID, jest COVID i to też komplikuje, jak pani wie, sprawy wewnątrzpartyjne. Dziękuję bardzo. Krzysztof Gawkowski, poseł przewodniczący klubu Lewicy. Dzięki, dobrego dnia. Dziękuję. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Chcesz się wyróżnić? Czasami wystarczy iść z prądem. Najlepiej podczas tygodnia elektrycznych ofert Forda. Od 18 do 26 września wybrane modele dostępne z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz elektrycznym pakietem korzyści nawet do 17 550 zł. Poznaj nowe hybrydowe SUVy Puma i Kuga. Sprawdź online modele dostępne od ręki. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda i na Ford.pl. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8:30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Kolejne spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy. O 13:00 przy Nowogrodzkiej zbierze się kierownictwo partii. Poprzednie takie spotkanie odbyło się w poniedziałek. Wczoraj z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim i liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem. Rozmowę o umowie koalicyjnej i rekonstrukcji rządu przerwano po zeszłotygodniowym głosowaniu w Sejmie w sprawie ustawy o ochronie zwierząt. Przeciw byli wszyscy posłowie Solidarnej Polski. Od głosu wstrzymała się większość posłów drugiego z koalicjantów Porozumienia. Walka z pandemią będzie jednym z wiodących tematów rozmów prezydenta Andrzeja Dudy w Rzymie. Właśnie rozpoczyna oficjalną wizytę we Włoszech i Watykanie. Za półtorej godziny odwiedzi Rzymski Instytut Spallanzani, będący na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. To jest główny instytut badawczy we Włoszech, zajmujący się także badaniami nad szczepionką i nad leczeniem koronawirusa. W czasie wizyty pana prezydenta zostanie podpisane też porozumienie o współpracy naukowej między Polskim Państwowym Zakładem Higieny a Instytutem Spallanzaniego po to, żeby Polskę włączyć do projektów europejskich, które też ten instytut realizuje właśnie jeśli chodzi o koronawirusa, walkę z pandemią i poszukiwanie szczepionki. Zapowiada szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Po południu Andrzej Duda spotka się z włoskim prezydentem, premierem i przewodniczącą Senatu. Po dużym skoku nowych zachorowań na koronawirusa zaostrzono rygory sanitarne na Wyspach Brytyjskich. Od jutra w Anglii, Walii i Szkocji puby muszą być zamknięte po 22:00. Rozszerzono nakaz zakrywania twarzy i znacznie ograniczono spotykanie się w większym gronie. W orędziu do narodu premier Boris Johnson określił pandemię mianem największego kryzysu, z którym mierzy się świat. Dodał, że według ekspertów wiosna będzie już zdecydowanie lepsza. Przejdziemy przez zimę razem. Bez wątpienia przed nami są trudne miesiące, a zmagania z wirusem się jeszcze nie zakończyły. Ale mam pewność, że piękne dni są przed nami. Premier Johnson raz jeszcze zapowiedział, że jeśli Brytyjczycy nie będą się stosowali do wytycznych, rząd będzie musiał wprowadzić drastyczne obostrzenia. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Marcin Giełowicz. Banki próbują porozumieć się z frankowiczami, pisze dziś Rzeczpospolita. Na razie spłacalność hipotek frankowych jest całkiem dobra, choć bankowcy obawiają się, że pandemia ją pogorszy. Branża, by ratować zyski, próbuje rozbroić frankową bombę prawną i zniechęcić klientów do pozwów. Oferty ugód rozsyła Bank Millennium. Badanie oczekiwań klientów szykuje Raiffeisen. Podobne ruchy mają planować też według gazety inne banki. Tak zwana druga tarcza dla turystyki z podpisem prezydenta. Chodzi o nowelę uchwalonej jeszcze w marcu ustawy. Turyści będą mogli wnioskować o zwrot pieniędzy za imprezę, która się nie odbyła z powodu pandemii. Wypłatami zajmie się Turystyczny Fundusz Zwrotów. Nowe przepisy tworzą też Turystyczny Fundusz Pomocowy, który ma zabezpieczyć branżę na przyszłość. Nowela wprowadza też postojowe i zwolnienia ze składek ZUS dla nowych kategorii przedsiębiorców, m.in. dla przewoźników autokarowych. Rząd rozszerza dostęp do świadczeń, a ZUS tymczasem wysyła za kratki za nieuczciwe korzystanie z tarczy. Rzeczpospolita opisuje dziś przypadek przedsiębiorcy z Ostrowa Wielkopolskiego, który jako pierwszy usłyszał prokuratorskie zarzuty za wyprowadzenie z budżetu państwa ponad 1 000 000 zł na świadczenia postojowe. Mężczyzna specjalnie na tę okazję zatrudniał pracowników słupów, a od pobranych świadczeń pobierał prowizję. Staże i praktyki zwolnione z PIT-u. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada wprowadzenie kolejnej ulgi dla osób do 26 roku życia. Teraz zwolnienie obejmuje umowy o pracę i umowy zlecenie. Według szefa rządu kolejna ulga ma być zachętą dla młodych osób do pracy w administracji. O 10:00 głos poda dane o bezrobociu w sierpniu. Rynkowy konsensus zakłada, że liczba osób bez pracy pozostanie bez większych zmian, a stopa bezrobocia wyniesie tyle samo co w lipcu, czyli 6,1%. Waluty. Złoty cały czas słaby, choć cena europejskiej waluty po przekroczeniu progu 4,50 nieco spadła. Teraz za euro trzeba zapłacić 4,48, za dolara 3,84, za franka szwajcarskiego 4,17, a za brytyjskiego funta 4,92. Za godzinę informator ekonomiczny, na który zapraszam w imieniu Sylwii Zadrożnej i Sławomira Chorbaczewskiego. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Na północy, wschodzie i w centrum pogodnie, na zachodzie i południu więcej chmur, przelotny deszcz, możliwe także burze. W Wielkopolsce będzie 28 stopni, w centrum 27, nad morzem 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje. Szybcy i zadowoleni. Kto zdąży na 48 godzin ultra niskich cen? Na przykład Samsung Galaxy S10 Lite. Pojemna bateria za 1989. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips. System LatteGo za 1899. Rekordowe rabaty tylko do jutra. Szukaj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Witamina A zawarta w oleju z wątroby ekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby ekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już ostatnie dni odliczania do wydania nowej płyty Rogera Watersa, nowego koncertowego albumu Us and Them. Ale że jeszcze nie mam dźwięków z tej płyty, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu to nadrobię, to cofnę się w czasie do 90 roku, gdy Roger Waters zagrał wyjątkowy koncert w Berlinie na placu Poczdamskim. To był wielki finał, utwór The Tide is Turning, który razem z Rogerem Watersem wykonała Joni Mitchell, Cyndi Lauper, Bryan Adams, Van Morrison czy Paul Carrack. Moonshot, them world title fight. the strongest? Who is the best? Who holds the aces? The east or the west? This is the crap our children are learning. And oh, oh, the tide is turning. Now the satellite's confused, 'cause on Saturday night the airwaves were full of compassion and light. And the silicone heart warmed to the sight of a billion candles burning. Oh, but I'm not saying that the battle is won. But on Saturday night all the kids in the sun rested technology sore from the hands of the warlords. Whoa, the tide is turning. Oh, the tide is turning. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już oficjalnie, wczoraj astronomicznie, dzisiaj kalendarzowo przywitaliśmy jesień i tym samym rozpoczęliśmy sezon dyni. Ta królowa jesiennych warzyw serwuje nam sporo doznań kulinarnych i cały alfabet witamin A, B, C, D. Podwarszawską farmę dyń odwiedziła Magdalena Dercz. Każdy ma inny gust na dynie. Widzę tutaj zielone, żółte. Tak, najbardziej kokaido, te pomarańczowe. Kokaido. Dlaczego one cieszą się największym powodzeniem? Dlatego, że są najlepsze na zupę, na kremy i do słoiczków kostkę, tak jak się robi, słodko-kwaśne. Są wspaniałe. Jak wygląda taka uprawa? To znaczy w maju siejemy i one pomału rosną, rosną. Rosną, rosną aż do września i niektóre z nich osiągają monstrumentalne rozmiary, do 200 kilogramów, a czasem i więcej. Największą dynię, którą ja wyhodowałem, to jest 945 kg, niepobite do dzisiaj. Dominik Kędziak, rekordzista Polski w hodowli dyni. To jest, no fizycznie ta dynia ma około 1,30 m wysokości i 6 metrów obwodu. Cały sukces polega na przede wszystkim na nasionach. Nasiona muszą pochodzić od rekordu świata najlepiej, takie pochodne. I później, gdy już mamy takie nasiona, no to sadzimy je, siejemy je wcześnie, na początku kwietnia w domu, w doniczce. Najlepiej w jakimś inkubatorze dogrzewamy. Przesadzamy do tunelu, gdzie też jest podgrzewana, doświetlana ta sadzonka. I ona w bardzo szybkim tempie rośnie. A taka dynia gigantyczna rośnie tylko 100 dni. Duża, mała, średnia. Dynia to bomba zdrowia. Zawiera błonnik, wapń, żelazo i witamin, cały alfabet. Jej spożycie wzmacnia odporność, poprawia kondycję cery, zwalcza wirusy i pasożyty. Za większość z tych rzeczy odpowiada beta-karoten. Doktor Aleksandra Czarnewicz-Kamińska, dietetyk. To jest pomarańczowy barwnik roślinny i jest przeciwutleniaczem. A to oznacza, że hamuje szkodliwe procesy oksydacyjne. To za tym idzie, może zapobiegać rozwojowi chorób nowotworowych. Wiemy, że obniża poziom złego cholesterolu. Zapobiega miażdżycy, no i wszystkim chorobom układu krążenia, takim jak zawał czy udar mózgu, czy zawał serca. Beta-karoten zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wzroku, zwłaszcza o zmierzchu. A chodzi tutaj o witaminę A, w którą jest przekształcany

raz się jednak człowiek bezradny. Spokoju nigdy nie umiał zaznać. Strzelił i wydał oddech ostatni, by swoje myśli daleko zabrać. Leciał wytrwale, okrążył chmury, rzeki przepłynął, wyprzedził światło. Gdy ląd odnalazł, stanął na górze, oczy zamgliło, wdechu zabrakło. A 16 maja przyszłego roku we Wrocławiu wystąpi Jamie Cullum. To nowa data koncertu, który miał odbyć się w tym roku, 2 listopada. Artysta odwiedzi nasz kraj w ramach europejskiej trasy i wystąpi w Narodowym Forum Muzyki. Przez ostatnie 18 lat Jamie Cullum zyskał opinię nieobliczalnego podczas koncertów na żywo, a koncertował z artystami z całego świata, od Herbiego Hancocka po Kendricka Lamara. Oprócz udanej kariery artystycznej, podczas której wydał już 8 albumów, przy czym kolejny jest w przygotowaniu, Jamie dał się poznać również jako dziennikarz muzyczny radia BBC. Bilety na polski koncert artysty są już w sprzedaży. Gets in when you open. A 6 grudnia 2021 roku w Katowicach zagra Beth Hart. Artystka po raz pierwszy w Polsce zagra solowy recital. Sprzedaż biletów na to wydarzenie rusza dziś w południe. Dzień później już z zespołem Beth Hart zagra na warszawskim Torwarze. To koncert przełożony z 21 października tego roku. Zakupione bilety na tę datę zachowują ważność na rok przyszły, a sprzedaż nowych rusza w piątek. Tak więc mamy dwa koncerty Beth Hart w przyszłym roku. 6 grudnia solo w Katowicach i 7 grudnia z zespołem w Warszawie. Black coffee is nothing. Black coffee, well, not a thing. Black coffee, freshly ground and fully paid. Hot black coffee. Black coffee. No, czarna kawa, jeżeli serwują Beth Hart i Joe Bonamassa, smakuje na pewno wyśmienicie. Myśleliście Państwo, że zapomniałem? Jakżebym mógł zapomnieć o urodzinach Bruce'a Springsteena? Mariusz Owczarek by mi urwał głowę. Dzisiaj, bo skończy 71 lat. A ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Nad całością czuwał Jacek Frenzel. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu pięknego jesiennego dnia. Got down on my knees, grabbed my pen and bowed my head. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Evening stars and the morning sky of blue, and I sent it in my letter to you, and I sent it in my letter to you. Yeah, my letter. Zapraszamy do reklamy. Babcia!